अद्वैत सिद्धि के लिए पहले द्वैत मिथ्यात्व निश्चय करने के लिए अनुमान किया गया। द्वैत मिथ्यात्व निश्चय होने पर ही अद्वैत पारमार्थिक सिद्ध होगा। तो प्रपंच में मिथ्यात्व सिद्ध के लिए अनुमान प्रयोग किया गया, प्रपंच विमत मिथ्या दृश्य कितने से लिया, तीन अनुमान है दृश्य एक अनुमान में तीन हेतु तीन अनुमान वाक्य है दृष्टान्त इसमें सर्वत्र साध्य है मिथ्यात्व। तो मिथ्यात्व क्या है इसके ऊपर पहले विचार चल रहा है। पंचपादिका पद्म भाषाचार्य के द्वारा लिखित है पंचपादिका, उन्होंने कहा है कि अनिर्वचनीय पंचपादिका है मिथ्या शब्द अनिर्वचनीयता वचन अनिर्वचनीयत्व का वाचक है मिथ्या शब्द, इसलिए मिथ्यात्व का अर्थ अनिर्वचनीय। अनिर्वचन क्या है वहाँ विकल्प करके पूर्व पक्ष ने निराकरण किया, सदसत्व अनधिकरण स्वरूप अनिर्वाच्यतम, उसमें असत्य विशिष्ट सत्व का अभाव अतः सत्व असत्य दोनों अभाव है दो अभाव अतः सत्व भाव विशिष्ट असत्य भाव विकल्प करके निराकरण किया था। इसमें सिद्धांत ने कौन सा माना द्वितीय सत्व अत्यंत अभाव असत्व अत्यंत अभाव रूप धर्म विवक्षायाम दोष नहीं है। उसके अगर पूर्व पीछे ने कहा व्याघात दोष है, सत्य जहाँ नहीं रहेगा वहाँ असत्य रहेगा, असत्य नहीं रहेगा तो सत्य रहेगा, दो अभाव कैसे होंगे, घट का अभाव है तो घट नहीं, घट है तो घट का अभाव नहीं, सत्य अत्यंत अभाव रहेगा तो असत्य नहीं रहेगा, असत्य रहेगा असत्य का अभाव नहीं रहेगा, असत्य नहीं रहेगा तो सत्य रहेगा सत्य का अभाव नहीं रहेगा, दोनों कैसे होगा न तो जाती व्याघात दोष पूर्व से निकाहता हूँ ठीक नहीं। व्याघात का क्या कारण है इसके ऊपर सिद्धांत तीन विकल्प करता है। साहि सामती व्याघात सत्या सत्व परस्पर विरह रूपतया वा सत्व और असत्व दोनों परस्पर विरह रूप अभाव रूप सत्व का अभाव असत्व और असत्व का अभाव सत्व ये दोनों परस्पर विरह रूपे अभाव रूपे सत्व का अभाव असत्व असत्व का अभाव सत्व ऐसा यदि होगा तो एक नहीं रहेगा तो अपर रहेगा अपर नहीं रहेगा तो प्रथम रहेगा दोनों का अभाव नहीं रह सकते ये ठीक है। जैसे घट और घटाभाव ये परस्पर विरह रूप है घट का अभाव है घटाभाव घटाभाव का अभाव है घट एक स्थान में घट भी रहे घटाभाव दोनों नहीं घट नहीं तो घटाभाव है घटाभाव नहीं तो घट है परस्पर विरह रूपतया व्याहति प्रथम चौबा सत्व से अभाव असत्व असत्व का अभाव सत्व ये विरह रूप अभाव द्वितीय विकल्प है परस्पर विरह व्यापकतया वा परस्पर विरह का व्यापक है अभाव का व्यापक है सत्व अभाव का व्यापक असत्व यत्र सत्व नास्ति तत्र असत्व यत्र सत्याभाव तत्र असत्व यत्र सत्याभाव तत्र सत्व परस्पर परस्पर से विरह व्यापकतया अभाव का व्यापक है। पहले परस्पर क्या था विरह रूपता प्रथम पक्ष में परस्पर अभाव रूप है अभी परस्पर विरह का व्यापक है सत्व क्या होगा असत्य भाव का व्यापक और असत्य क्या होगा सत्य भाव का व्यापक हो जाति कैसे बनेगी और दूसरा ये देखना जाति व्यापक की समझना परस्पर विरह का व्यापक परस्पर सत्य और असत्य दो है ये दोनों है विरह का व्यापक परस्पर विरह का व्यापक सत्य पर ले लिया और व्यापक होंगे किसका असत्य भाव का व्यापक सत्य और असत्य लेंगे जो व्यापक किसका होगा सत्य भाव का व्याप्ति यत्र सत्याभाव तत्र असत्यम यत्र सत्याभाव तत्र सत्यम व्यापक कौन होगा परस्पर हो गया व्यापक सत्य और असत्य हो गया व्यापक परस्पर से विरह व्यापक, विरह के व्यापक परस्पर, आधार का व्यापक होगा परस्पर, सत्य भी व्यापक होगा असत्य भी व्यापक होगा। किसका व्यापक होगा? विरह का, अभाव का। सत्य ही व्यापक अभाव का, किसके अभाव का? असत्य भाव का। असत्य का व्यापक किसका? सत्य भाव का। यत्र सत्य अभाव तत्र असत्य, यत्र असत्य अभाव तत्र सत्य। व्यापक कौन हुआ? सत्य और असत्य होगी। व्याप्य कौन हुआ? व्यापक हो गया विरह परस्पर विरह। दोनों का अभाव व्याप्य है और दोनों व्यापक है, दोनों का अभाव व्याप्य है। पहले सत्ता भाव से व्याप्य, व्यापक कौन होगा? असत्य। असत्ता भाव होगा व्याप्य, व्यापक होगा सत्य। ये हो गया परस्पर विरह व्यापक होते हैं। दूसरा है परस्पर विरह व्याप्य होते हैं। यहाँ परस्पर है व्याप्य, विरह है व्यापक। पहले था क्या? विरह है व्याप्य, विरह का व्यापक परस्पर था। यहाँ परस्पर है व्याप्य, विरह का व्याप्य। परस्पर से विरह व्याप्य थे, व्यापक यहाँ क्या होगा? विरह। परस्पर है व्याप्य, परस्पर में सत्य और असत्य, सत्य ले लो, सत्य हो गया व्याप्य, यत्र सत्य विरह का व्याप्य हो गया सत्य। यत्र सत्यम तत्र असत्य, यत्र असत्यम तत्र सत्य। पहली व्याप्ति कैसी थी? हाँ, यत्र सत्ता है तत्र असत्यम, यत्र असत्य है तत्र सत्यम। पहले व्यापक कौन था? परस्पर व्यापक था, विरह व्याप्य था। अभी व्यापक कौन है? विरह व्यापक, परस्पर व्याप्य। ये समझने का शब्द से परस्पर से विरह व्यापकता, परस्पर में विरह व्यापकत्व है, अभाव व्यापकत्व है। परस्पर प्रश्न द्वितीय पक्ष क्या हुआ? परस्पर में अभाव व्यापकत्व रहेगा, अभाव व्यापकत्व रहेगा परस्पर में, तो अभाव क्या होगा? व्याप्य होगा। दूसरा क्या है? परस्पर में विरह व्याप्यत्व रहेगा, विरह व्याप्यत्व परस्पर में, व्यापक तो कहाँ रहेगा? विरह में अभाव। ये समझो परस्पर विरह व्याप्यतया, तो व्याप्य का क्या होगा? परस्पर। यत्र सत्यम तत्र असत्य भाव, यत्र सत्यम तत्र सत्य भाव। ठीक हो गया तीन कल्प। प्रथम कल्प क्या हो गया? परस्पर विरह, सत्य का भाव असत्य, असत्य का भाव सत्य। दूसरा हो गया परस्पर विरह व्यापकतया। इसमें ध्यान रखना व्यापक कौन है, व्यापकता किसमें रही, किसमें व्यापकता है? परस्पर सत्य असत्य परस्पर में व्यापकता है। अब विरह हो जाएगा व्याप्य। अब तीसरा हो गया परस्पर विरह व्याप्यतया, व्याप्य तो किसमें रहेगा? परस्पर विरह में व्याप्य रहेगा, व्याप्य तो परस्पर में, विरह हो जाएगा व्यापक। प्रथम चौथा में व्यापक कौन है? प्रथम व्याप्य व्यापक नहीं, प्रथम तो सत्य और असत्य परस्पर विरह रूप है। दूसरा प्रथम है विरह हो गया परस्पर का स्वरूप हो गया, विरह हो गया परस्पर का स्वरूप। द्वितीय में विरह क्या हो गया? द्वितीय चौथे में विरह व्याप्य या व्यापक? व्याप्य है, व्यापक नहीं, विरह हो जाएगा व्याप्य, व्यापक हो जाए परस्पर। तृतीय कल्प में विरह क्या है? विरह होगा व्यापक, व्यापक कौन होगा? परस्पर। प्रथम कल्प में परस्पर क्या है? प्रथम कल्प में विरह परस्पर विरह रूप, प्रथम पक्ष में परस्पर क्या होगा? विरह रूप। द्वितीय कल्प में परस्पर क्या होगा? व्यापक, किसका व्यापक? अभाव का व्यापक होगा। तीसरे कल्प में परस्पर क्या होगा? व्याप्य, किसका? अभाव। प्रथम कल्प में परस्पर हो गया विरह रूप, सप्तम क्या है? असत्य अभाव। देखो प्रथम कल्प में परस्पर, परस्पर सत्य और असत्य, ये परस्पर विरह रूपे है, सत्व अभाव रूपे है, असत्व अभाव रूपे है। सत्य किसका अभाव है? असत्य भाव, और असत्य सत्य का अभाव। द्वितीय का परस्पर हो गया व्यापक, परस्पर क्या होगा व्याप्ति हो जाएगा, विरह व्याप्ति होगी। यत्र सत्ताभाव तत्र असत्वम, यत्र सत्ताभाव तत्र सत्वम। द्वितीय का परस्पर क्या होगा व्याप्ति, सत्य रहेगा तो वहां असत्य भाव, असत्य रहेगा तो सत्य भाव, तीन विकल्प हुआ। तत्र नाद्य त्रिशु मध्य त्रयाणा मध्य आद्य न अनंगीकार तद अनंगीकार हम नहीं मानते हैं। सत्य का भाव असत्य, असत्य का भाव सत्य, ऐसा नहीं मानते वेदांत मानते। सत्य का भाव असत्य, असत्य का भाव सत्य है, सत्य असत्य से अलग त्रियकुटि है। तभी हुआ होगा घट का अभाव घट भाव, घट भाव का अभाव घट, क्योंकि घट और घट भाव दोनों घट और घट से घट का अभाव, घट है वहां घट भाव नहीं, जहां घटाभाव वहां घट नहीं, ये परस्पर विरह रूप होगा। किंतु जहां परस्पर विरह रूप नहीं है, परस्पर विरह रूप नहीं तो दोनों का अभाव हो सकता है, घट और पट ये दोनों परस्पर विरह रूप है, घटापट दोनों का अभाव कहीं हो सकता है, पता है दोनों एक साथ नहीं रहेंगे। यदि परस्पर विरह रूप होता, परस्पर अभाव रूप होता तो दोनों एक साथ नहीं रहेंगे, जैसे घट घटाभाव, परस्पर अभाव रूप दोनों एक साथ नहीं जाते। घट अभाव और पट अभाव दोनों परस्पर विरह रूप है क्या? दोनों एक साथ रह सकते हैं, कोई आपत्ति नहीं। इसलिए परस्पर जो विरह रूप तैयार विरह रूप मानते ही नहीं, सत्य सत्य इसे सत्य का अभाव असत्य अभाव दोनों अभाव एक साथ रह सकते हैं। यदि घट पट परस्पर अभाव रूप होता एक साथ नहीं रहते, घट पट परस्पर अभाव रूप है क्या? दोनों दोनों का अभाव एक साथ रहते हैं। इसी प्रकार यहाँ सत्य असत्य परस्पर विरह रूप नहीं है, सत्य का अभाव असत्य, असत्य का अभाव सत्य, ऐसा नहीं, दोनों विरह रूप नहीं। प्रथम पक्ष निराकरण हो गया, कैसे देखो तथा ही। अत्र सत्यम क्या है? त्रिकाल अबाध्यत्व रूप सत्य, सत्य क्या है? त्रिकाल अबाध्यत्म, त्रिकाल अबाध्य होता है सत्य, त्रिकाल अबाध्यत्व रूप सत्य, त्रिकाल अबाध्यत्व रूप सत्य हुआ, उसका अभाव असत्य है क्या? त्रिकाल अबाध्यत्व का सत्य का व्यक्ति असत्य कहेंगे, त्रिकाल अबाध्यत्व का व्यक्ति क्या होगा? त्रिकाल अबाध्यता व्यक्ति तो बाध्य हो जाएगी, असत्य का तो बाध्य है क्या? शस्त्र विषाण बंधा पुत्र असत्य है तो बाध्य है, इसे त्रिकालाबाध्यत्व रूप सत्य का व्यक्ति का असत्य नहीं है। असत्य की व्याख्या करेंगे त्रिकालाबाध्यत्व न असत्य के त्रिकालाबाध्यम न इधारते असत्य कहाँ रहेगा? जहाँ सत्य नहीं रहेगा त्रिकालाबाध्यत्व नहीं रहेगा, त्रिकालाबाध्यत्व जहाँ नहीं रहेगा असत्य रहेगा। रज्जु सर्प में त्रिकालाबाध्यत्व रहता है नहीं रहता है तो असत्य रहेगा नहीं रहता है, इसलिए त्रिकालाबाध्यत्व रूप सत्य का अभाव असत्य नहीं है। फिर असत्य क्या है? किंतु क्वचित अति उपाधि सत्य में प्रत्ययमान अनाधिकरण, असत्य हम किसको कहते हैं? जो कहीं भी अधिकरण सत्य में प्रत्ययमान नहीं हो वो असत्य है। सत्य विषाण बंधा पत्र सदरूप से प्रत्यय कहाँ होता है? वो असत्य है। ये नहीं कि त्रिकालाबाध्यत्व रूप सत्य का अभाव जहाँ रहेगा असत्य नहीं, क्वचित अति उपाधि क्वचित के अधिकरण में सत्य न प्रत्ययमान अनधिकरणतम, सत्य न प्रत्ययमान अनधिकरणतम घटा अनधिकरण तो क्या अर्थ है? घटाभाव, बोतल में घटाना अधिकरण तो है क्या? घटाभाव है, जिस बोतल में घट है उसमें घटा अधिकरण तो रहेगा, घटा अधिकरण तो रहेगा, घटाना अधिकरण तो कहाँ रहेगा? जहाँ घट नहीं, वायु में रूपा अधिकरण तो है रूपाभाव। इस प्रकार यहाँ प्रत्ययमान अनधिकरण का क्या होगा? प्रत्ययमान का अभाव, सत्य न प्रत्ययमान का अभाव, सत्य न प्रत्ययमान का अभाव होता है असत्य है, असत्य होगा सत्य में जो प्रत्ययमान नहीं। सत्य न प्रत्ययमान कौन होता है? सदरूप में प्रत्ययमान, सदरूप से प्रत्ययमान होगा, सद मिट्टी रूप से प्रत्ययमान है घट, मिट्टी अधिष्ठान घट उसमें सत का तादात्म्य जिसमें नहीं गया वो सदरूप से प्रत्ययमान होगा, सत का तादात्म्य सत तादात्म्य जिसमें आएगा और सदरूप से प्रतीत होगा। सत सत तादात्म्य वेदांत मत में क्या है, ब्रह्म सदरूप है उसमें सब कुछ प्रपंच अध्यस्त है, सत का तादात्म्य ब्रह्म के साथ, ब्रह्म का तादात्म्य प्रपंच के साथ है, ये तादात्म्य कैसा है आध्यात्मिक तादात्म्य प्रपंच के साथ है। अधिष्ठान सत ही प्रपंच में दिखता है, अधिष्ठान जैसे इदम रजतम अधिष्ठान इदम रजत अध्यस्त अधिष्ठान इदम सामने है, रजत आरोपित है सामने नहीं, दोनों का तादात्म्य दिखता है, इदम रजतम अधिष्ठान की इदमता रजत में दिखती है, इदमता पूर्ववर्ती तो अधिष्ठान की इदमता रजत में दिखती है। इसी प्रकार प्रपंच में अधिष्ठान की सत्ता दिखती है, अधिष्ठान सत सत तादात्म्य अपन जो होगा वो सत्य में प्रतीयमान होगा। सत्यधिष्ठान बंधन पत्र में सत्य का तादात्म्य रहेगा, इसे सत्य में प्रतिमान नहीं होता है, सत्तावात्म असत में नहीं है, क्वचित अति उपात सत्य में प्रत्यमान अनधिकरणतम असत्यम, सत्य में प्रत्यमान अनधिकरण का तो सत्य में प्रत्यमान का अभाव, सत्य में प्रत्यमान उसमें आएगा जो सत्तावात्म जिसमें हो। शशि विषाण बंध्या पत्र में सत्तावात्म नहीं आता है, इसे सत्य में प्रत्यमान बंध्या पत्र में नहीं, ये असत्य मानते बंध्या पत्र में, उसका अर्थ नहीं कि सत्व का अभाव, त्रिकालाबाध्य पूर्व सत्व का अभाव ये है, त्रिकालाबाध्य पूर्व सत्व का अभाव सत्य नहीं है, तो सत्य में प्रत्ययमान तो अनतिकरण हो गया, क्या हो गया असत्व, और वो मिथ्यात्व में क्या अर्थ क्या है, सत्व का अत्यंत अभाव असत्य का भी अत्यंत अभाव रूप दो धर्म दे क्वचित जैसे उपाधि सत्य में प्रत्यमान का अभाव हो गया असत्य उसका अभाव तद व्यतिरिक्त साध्य उचित तद व्यतिरिक तद व्यतिरिक सत्य में प्रत्यमान का अभाव असत्य व्यतिरिक साध्य और सत्य असत्य उभय व्यतिरिक सत्य हो गया त्रिकालाबाध्य पूर्व सत्य उसका अभाव असत्य हो गया क्वचित जैसे उपाधि सत्य में प्रत्यमान का अभाव उसका व्यतिरिक उसका व्यक्ति होगा सत्य में प्रतिमान तो उसका व्यक्ति क्या होगा सत्य में प्रतिमान तो असत्य का अभाव होगा ये साध्य विभूषित है। इसलिए ये दोनों परस्पर विरह रूप नहीं है, सत्य का विरह असत्य अथवा असत्य का विरह सत्य का नहीं, असत्य हो गया क्वचित जैसे उपाधि सत्य में प्रतिमान का अभाव असत्य का विरह उसका अभाव क्या हो गया क्वचित के उपाधि सत्य में प्रतिमान क्वचित के उपाधि सत्य में प्रतिमान तो यही सत्य है त्रिकाल राज्य तो यही होगा सर्प में तो उपाधि सत्य में प्रतिमान है किंतु उसमें त्रिकाल राज्य तो वही सर्प में है नहीं तथा त्रिकाल आबाद्य विलक्षण के सत्य सत्य असत्य दोनों का अत्यंत अभाव रूप में निर्ध्यान करते जो सत्य क्या है त्रिकालाबाध्य पूर्व सत्य और सत्य का व्यतिरिक रहेगा सत्य का अभाव होगा तो क्या करेगा त्रिकालाबाध्य से विलक्षण होगा जो पहले दो अभाव है सत्य का अत्यंत अभाव और असत्य का अत्यंत अभाव दो अभाव है दो अभाव में भी सत्य का अभाव होना चाहिए सत्य क्या है त्रिकालाबाध्य उसका अभाव रहेगा त्रिकालाबाध्य तो कभी परिचय है त्रिकालाबाध्य विलक्षण पुष्टि त्रिकालाबाध्य कौन है त्रिकालाबाध्य कौन है सत है ब्रह्म उसे विलक्षण होना चाहिए सबसे विलक्षण और त्रिकालाबाध्य से विलक्षण होता हुआ क्वचित जैसे उपाधि सत्य में प्रत्यमान स्वरूपम कहीं सत्य में प्रत्यमान होना चाहिए सतादात्म होना चाहिए सत्य प्रतीति सत्य प्रतीति होने के लिए सत्य में तादात्म सत्यात्म होना चाहिए त्रिकालाबाध्य से विलक्षण हो ब्रह्म से विलक्षण क्वचित जैसे उपाधि सत्य में प्रतिमान रज सर्ग में रज सर्प में त्रिकला बाध्य तो है नहीं, त्रिकला बाध्य विलक्षण द्वारा। अब क्वचित गोपा जो रज सर्प सत्यन प्रतिमान है, कहाँ है रज में सत्यन प्रतिमान है, ये साध्य है। इसलिए परस्पर विरोध रूप होगा, देखा तो दोस्त हुआ दोनों भाव रहोगे रज सर्प में साध्य परिशोषण। एवं सत्य सुक्ति रूपये साध्य वैकल्य न साध्य वैकल्य न थी सुक्ति रूप रज सर्प में साध्य वैकल्य नहीं रहा। सुक्ति रूप में त्रिकला बाध्य तो है क्या, त्रिकला बाध्य विलक्षण तो है, त्रिकला बाध्य विलक्षण के बाद सुक्ति रूप के क्वचित रूपा जो सत्य में प्रतिमान है, सत्य में प्रतिमान करोगे तो साध्य रहोगे। साध्य क्या हुआ त्रिकला बाध्य विलक्षण से सिद्धि, क्वचित उपाधु सत्य में प्रतिमान स्वरूप, क्वचित उपाधु सत्य में प्रतिमान स्वरूप जो साध्य में रखा, ये किसका अर्थ है जो साध्य है मिथ्यात्व। मिथ्यात्व का अर्थ क्या, सत्य अत्यंता भाव असत्य अत्यंता भाव रूप धर्म दे। तो ये जो दिया सत्य में प्रतिमान स्वरूप साध्य किसका अर्थ है, असत्य अभाव का असत्य अत्यंत अभाव रूप हुआ क्वचित के उपाधि सत्य में प्रतिमान को, किंतु असत्य का अर्थ क्या है क्योंकि क्वचित के उपाधि सत्य में प्रतिमान का अनधिकरण को असत्य का अभाव क्या होगा, क्वचित के उपाधि सत्य में प्रतिमान को ये किसका अर्थ हुआ असत्य का अभाव। असत्य का अभाव कहाँ कहा गया, त्रिकला बाध्य विलक्षण थी, क्योंकि सत्य होता है त्रिकला बाध्य तो उसका अभाव होगा, असत्य सत्य का अभाव त्रिकला बाध्य विलक्षण होगा, त्रिकला बाध्य विलक्षण थे, त्रिकला बाध्य विलक्षण से सत्य क्वचित गोपाल सत्य में प्रत्यमान सुगम साध्य हुआ। ऐसा मानने से सुक्ति रंजन में साध्य विकल्प होते नहीं, क्यों नहीं है क्योंकि बाध्य स्वरूप असत्य व्यतिरिक्त साध्य अप्रविता पूर्व पक्ष ने कहा था। अब बाध्य तो यदि हो गया सत्य असत्य क्या होगा बाध्य, तो पूर्व पक्ष ने कहा त्रिकला बाध्य स्वरूप सत्य उसका अभाव होगा असत्य का अर्थ होगा बाध्य, तो बाध्य स्वरूप असत्य का अभाव साध्य में रखा गया, असत्य बाध्य तो है क्या, असत्य का तो बाध्य तो है, बाध्य स्वरूप असत्य नहीं रखा गया जिसका अभाव का प्रवेश है, बाध्य स्वरूप असत्य का व्यतिरिक्त साध्य में नहीं रखा। कैसा सत्य का अभाव रखा गया साध्य में, क्वचित को उपाधु सत्य में प्रत्येमान अभाव असत्य उसका व्यतिरिक्त रखा, इसलिए साध्य व्यक्ति नहीं दोष नहीं। व्याघात व्याघात का तो सत्य का अभाव असत्य का अभाव दोनों कैसे रह गया, दोनों रहेगा परस्पर विरोध रूप तो अभाव है, परस्पर विरोध रूप होता तो दोनों नहीं रहते, परस्पर विरोध रूप है क्या, परस्पर विरोध रूप नहीं बनते व्याघात दोष नहीं है। क्या भी छात्र को क्या कर दो माना सत्य अत्यंत अभाव असत्य अत्यंत अभाव तो धर्म को यही चल रहा है, सत्य का अत्यंत अभाव असत्य का अत्यंत अभाव दो धर्म है, दो धर्म में क्या दोष का वारण कर दिया व्याघात दोष नहीं, क्या मान करके व्याघा दोष नहीं है परस्पर विरोध रूप होने से व्याघात होगा पूर्व पक्ष ने कहा था, उसका निराकरण के तौर परस्पर विरोधकता नहीं मानते हम, परस्पर विरोधकता नहीं मानते। अतएव द्वितीय द्वितीय विषय क्या है परस्पर विरोध व्यापकता, परस्पर विरोध व्यापकता हमसे व्यापक तो कितने हो गया किसमें परस्पर सत्व अपत्य व्यापकत्व, और विरोध क्या होगा परस्पर में व्यापकता, व्याप्ति किस मानेगी यत्र यत्र देखो व्याप्य कौन व्यापक पर निश्चय करो परस्पर है व्यापक और व्याप्य कौन है अभाव, यत्र सत्याभाव तत्र असत्यम, यत्र सत्याभाव तत्र ये व्यापक होगा। ये जितना द्वितीय सत्य जहाँ रहे यत्र तो सत्याभाव वहां क्या कह रहा चाहिए असत्य, सुक्ति रूप में सत्य रहे सत्याभाव है वहां सुक्ति रूप में असत्य है, यत्र सत्याभाव तदर असत्यम यथार्थ असत्य भाव तथार्थ सत्यम ये व्याप्ति है ना, ये व्याप्ति में देव्य होगा कहते ये ऐसा नहीं, यथार्थ सत्य भाव तथार्थ असत्य है क्या, सत्याभाव शुक्ति रजस्व में सत्याभाव है क्या, असत्य है शुक्ति रजस्व में सत्य है या सत्याभाव है, सत्य का अभाव सत्याभाव नहीं, शुक्ति रजस्व में त्रिकाला बाध्य दुर्ग सत्य है क्या, सत्याभाव नहीं, सत्य है सत्याभाव सूत्र सत्याभावती शुक्ति रुचि, शुक्ति रुपये में सत्य है क्या है, सत्याभाव है कहा सत्याभाव की शुक्ति रुपये व्याप्ति क्या हुई थी, जब तक सत्याभाव तथा तरह असत्य शुक्ति रुपये में असत्य मानते क्या मानते व्याप्ति बनेगी, और व्याप्ति क्या है यत्र यत्र सत्याभाव तत्र असत्वम ये व्याप्ति है ना, परस्पर विरह व्यापकता है मान्य से व्याप्ति है यत्र यत्र सत्याभाव तत्र असत्वम, सुख रूप में सत्याभाव रहेगा तो वहां असत्य होता है तो व्याप्ति बनेगी गरी क्या नहीं, हेतु रहा साध्य नहीं रहेगा तो व्याप्ति रहा व्यापक नहीं रहेगा तो व्यभिचार है, देखो ये व्यभिचार दिखाते व्याप्ति नहीं बनेगी, परस्पर विरह व्यापकता नहीं है, सत्याभाव की शुक्ति रूपे विवक्षित असत्य के तरीके से विद्यमान होते है ना व्यभिचार, शुक्तिभावती सत्याभावती शुक्ति रूपे शुक्ति रूप में त्रिकला बाध्य रूप सत्य है, सत्य का अभाव है व्याप्ति क्या है यत्र सत्याभाव तत्र असत्य, शुक्ति रूप में क्या रहना चाहिए असत्य रहना चाहिए, असत्य क्या है क्वचित यदि उपाधि प्रत्येन प्रत्येन का कहीं प्रत्येन प्रतिमान नहीं है, शुक्ति रूप सत्य में प्रतिमान है या नहीं, नहीं शुक्ति रूप मस्ती रजतमस्ती शुक्ति रूप नहीं कहते रजतमस्ती, शुक्ति रूप विवक्षित असत्य व्यतिरिक्त से विद्यमान है ना, शुक्ति रूप में असत्य है असत्य का अभाव है, असत्य का अभाव है विवक्षित असत्य बाध्य रूप असत्य नहीं, कौन सा असत्य है विवक्षित असत्य क्या है, प्रचित पिता जो सत्य में प्रत्यमान का अधिकांत रूप असत्य उसका अभाव रहेगा शुक्ति रूप में है नहीं रहेगा, शुक्ति रूप में सत्य में प्रत्यमान तो है या नहीं, प्रत्यय प्रत्यमान का अनधिकरण कर लिया तो क्या रहेगा, क्या रहेगा सत्य न तो शुक्ति रूप में असत्य रहेगा असत्य का व्यक्ति रहेगा, देखे गए असत्य रहेगा विवक्षित असत्य व्यतिरिक्त से विद्यमान होते शुक्ति रूप में असत्य है क्या, असत्य क्या है प्रभु सत्य न प्रत्यमान का अनधिकरण तो शुक्ति रूप में रहेगा नहीं रहेगा, असत्य का अभाव रहेगा तो क्या हुआ यत्र सत्याभाव तत्व असत्य व्यक्ति बनी, शुक्ति रूप में सत्याभाव है असत्य है क्या व्यक्ति बनी व्यविचार हुआ व्यतिरिक्त से विद्यमान को व्यविचारा व्यविचारी व्यविचारी कौन हो गया, व्यविचार के हेतु में देखना पड़ेगा व्याप्य व्यापक में व्याप्य में व्याप्ति न है तो व्यविचारी, यहाँ व्याप्य क्या है व्यापक क्या है इसी व्यक्ति में जो चल रहा है व्याप्य क्या है व्यापक क्या है खालिया भाव नहीं कौन सा अभाव सत्ता अभाव व्याप्य व्यापक है असत्म ये व्यक्ति यत्र सत्याभाव तत्र असत्य में से व्याप्ति बनती है क्या व्याप्ति होगी परस्पर विरह व्यापकता कौन थे यत्र सत्याभाव तत्र असत्यम जो से बोलो यत्र सत्याभाव तत्र असत्यम सत्याभाव शुक्ति रूप में है या नहीं वहां नहीं बोलते आता नहीं किसको शुक्ति रूप में सत्याभाव है या नहीं है सत्यम किम त्रिकलाम शुक्ति रूप में है क्या उसका अभाव है शुक्र में सत्ता भाव रहा शुक्र जिसमें वहां असत्य होता नहीं था विचार है यत्र सत्ता भाव तत्र असत्य होना चाहिए सत्ता भाव के शुक्ति रूप से असत्य रहता है असत्य का विपरीत रहता है असत्य का विपरीत रहता है तो हेतु रहा साध्य नहीं रहा विचार है या नहीं असत्य का व्यतिरिक है असत्य का व्यतिरिक है सत्ताभाव रात तृतीय जत में व्याख्य होती सत्ताभाव तत्वत्र असत्व तृतीय जत में सत्ताभाव है असत्व रहा से व्याप्य रहा व्यापक नहीं रहा तो क्या कैसे विचार व्यविचार के सभा व्याप्य रहा व्याप्य क्या है असत्व नहीं सत्ताभाव सूत्र में व्याप्य क्या है सत्ताभाव सत्ताभाव रहा व्यापक क्या है असत्व रहा असत्यभाव रहा है ऐसे व्यविचार हुआ कैसे विचार रहा कौन रहा कौन रहेगा व्याप्य सत्ताभाव रहा व्यापकम असत्यम न वर्तते असत्य का विपरीत रहता है कैसे व्यविचार हुआ तो असत्य क्या है विवक्षित असत्य विवक्षित असत्य का क्या है पूर्व पक्ष ने कहा बाध्य पूर्व असत्व को लेकर के दोष दिया था क्योंकि त्रिकाला बाध्य तो है सत्व और असत्य का होगा बाध्य तो छुट्टी रूप में बाध्य तो असत्य रहता है नहीं रहता है छुट्टी रूप में बाध्य तो रहता है नहीं रहता है बाध्य तो को असत्य मान करके पूर्व जी ने कहा छुट्टी रूप में बाध्य तो रहता है अर्थात असत्य रहता है किंतु हम असत्य बाध्य तो को मानते क्या विवक्षित असत्य का अभाव रहा विवक्षित असत्य क्या है प्रसिद्ध विकास सत्य न सत्य मानत्व अनधिकमत्व वो सुस्त्री कम है क्या असत्य क्या है प्रसिद्ध जो पद सत्य में सत्य मानत्व अनधिकमत्व सुस्त्री जो समय है क्या बोल सकते या नहीं बोलो सुस्त्री वाले समय असत्य है क्या बड़ा कठिन है क्या देखो सिद्धांत पूर्व पक्ष ने कहा था अभी सिद्धांत पक्ष है पूर्व पक्ष ने कहा था असत्य का अर्थ सत्य का अर्थ त्रिकाला बाध्यत्व असत्य का अर्थ हो जाएगा बाध्यत्व बाध्यत्व होगा बाध्यत्व का विपरीत त्रिकाला बाध्यत्व बाध्यत्व शिक्षित में बाध्यत्व रहता है पता ना नहीं बाध्यत्व रहने से बाध्यत्व रूप असत्व को मान करके पूर्व पक्ष ने व्याप्ति कही क्या करते यत्र सत्ताभाव तथा असत्व सुस्त्री में सत्ताभाव है और बाध्यत्व रूप सत्व रहा परंतु क्या हुआ सत्व का व्यतिरिक नहीं हुआ असत्व का व्यतिरिक नहीं हुआ पूर्व पक्ष ने कहा था किंतु सिद्धांत कहता है सुस्त्री में सत्व का अभाव रहा किंतु असत्व नहीं रहा कौन सा असत्व नहीं रहा विवक्षित असत्व विवक्षित असत्व क्या है प्रसिद्ध के उपाधु सत्य न प्रसिद्ध मानत्व अनधिकमत्व सुस्तृत्व सत्य न प्रत्ययमान भवती रहा उसे सत्य अपने प्रत्ययमान करेगा प्रत्ययमानत्व का अनधिकमत आएगा तो असत्य रहा सुस्तृत में असत्य का व्यतिरिक रहा तो सुस्तृत में सत्याभाव रहा सत्याभाव नहीं रहा सुस्त्री में सत्याभाव रहा यत्र सत्याभाव तत्र असत्व व्यापक रहा व्यापक रहा सुस्त्री में व्याप्य रहा व्याप्य रहेगा व्यापक नहीं रहेगा कितना कैसे व्यक्ति व्याप्य क्या है सत्याभाव और व्याप्य क्या है देखो सत्याभाव की सुस्त्री से व्याप्यवती सुस्त्री विवक्षित जो असत्य का व्यक्ति रहता है विवक्षित असत्य हो गया उपर दिया प्रतिपद का जो सत्य में प्रत्ययमान का अभाव उसका अभाव रहा सत्य में प्रत्ययमान जो तक सुस्त्री जो तक सत्य में प्रत्ययमान होता है ना नहीं सत्य में प्रत्ययमान होते असत्य व्यक्ति का रहन से व्यभिचार हुआ व्यभिचार से क्या हुआ परस्पर विवरण व्यापकता नहीं है सत्य असत्य दोनों में परस्पर विवरण व्यापकता नहीं यत्र सत्य अभाव तत्र असत्व ऐसे व्याप्ति नहीं है इसे द्वितीय पुष्य गया आगे तृतीय पुष्य द्वितीय हो गया व्याप्ति क्या हुई थी पूर्व पुष्य के विचार से यत्र सत्ताभाव तत्र असत्व व्यभिचार हुआ तृतीय रूपये में सत्ताभाव रहा किंतु असत्व नहीं रहा असत्य का तो सत्य में प्रत्ययमान तो नहीं होना चाहिए, सुस्थिर पर तो सत्य में प्रत्ययमान होता है, इसलिए असत्य का जैसे रहकर सुस्थिर रूप में रहा। सिद्धांत का अभिप्राय से सुस्थिर रूप में असत्य है या नहीं? नहीं है। असत्य का अभाव है, सत्य का अभाव है, नहीं है। देखो सत्य का अभाव नहीं, सुस्थिर रूप में सत्य क्या है? त्रिकालाभाव स्वरूप सत्य सुस्थिर रूप में है या नहीं? नहीं है। त्रिकाला राज्य स्वरूप सत्य सुस्थिर रूप में सत्य का अभाव है, यस्तर तो सत्ता भाव तत्व तो असत्य होना चाहिए। सुस्थिर रूप में सत्ता भाव रहा क्या रहा और असत्य रहा? नहीं रहा। ऐसे यही कह रहे पुस्तक भी देते हो, जो बोलते हैं सुनकर उतर दो, स्पष्ट उतर दो, ऐसे बोलते तो पता नहीं चलता क्या बोलते हो। सुस्थिर रूप में सत्य का रहा, सत्य रहा है, सत्य का अभाव रहा, सत्य भाव रहा, सुस्थिर रूप में व्याप्य रहा, व्याप्य रहा, व्यापक व्यापक क्या है? असत्व। सुस्थिर रूप में असत्य मानते बजा दे, असत्य नहीं रहा है, असत्य कौन, असत्य का अभाव रहेगा, कौन सा असत्य का अभाव रहा? असत्य क्या है? प्रसिद्ध टूटा दो सत्य में अभाव रहा, तो व्याप्य रहा, व्यापक नहीं रहा, तो बेविचार हुआ। इसे व्याप्ति बनेगी, परस्पर परस्पर गृह का व्यापक बने, सत्य असत्य भाव का व्यापक, असत्य सत्य भाव का व्यापक एक बनेगा नहीं बनेगा। ना कि तृतीय, तृतीय क्या है? परस्पर गृह व्याप्य है या इसे व्याप्य कौन हो रहा? परस्पर व्यापक कौन हो रहा? गृह भाव दोनों के कहते गृह परस्पर है व्याप्य, यत्र सत्यम तत्र व्याप्ति के दोनों यत्र सत्यम तत्र असत्य भाव, यत्र असत्यम तत्र अर्थात ये व्याप्ति बनी, यत्र सत्यम अच्छा परस्पर विग्रह व्याप्त बनेगा तो व्याघात दोष नहीं है। देखो जहां ज्योत रहेगा वहां असत्य रहता है, असत्य का भाव रहेगा, यत्र ज्योतम तत्र असत्य भाव, यत्र असत्यम तत्र ज्योत भाव है। गोत और असत्य परस्पर गृह व्याप्त हो या व्यापक हुआ बताओ, विचार के जना बोल गया। गोत तो असत्य परस्परम गृह व्याप्यम गृह व्यापकम वा परस्परम गृह से व्याप्यम, यत्र गोत्तम तत्र असत्य भाव, यत्र असत्यम तत्र सत्य भाव, गृह का व्याप्यम हुआ गोत असत्य, गोत व्याप्त है किसका? असत्य अश्वत्व, यत्र गोत्वम तत्र अश्वत्व अभाव, यत्र अश्वत्वम तत्र तत्र तो गोत्व और अश्वत्व दो है, दोनों परस्पर विग्रह का व्याप्य या व्यापक है, व्याप्य या व्यापक है स्पष्ट करो, व्याप्य है गोत्व है व्याप्य, यत्र गोत्वम तत्र अश्वत्व अभाव, अश्वत्व है व्याप्य, यत्र अश्वत्वम तत्र गोत्व अभाव, व्यापक हो गया विग्रह, व्याप्य हो गया परस्पर, परस्पर विग्रह व्याप्य तो है। देखो तृतीय पुष्टि क्या है? परस्पर विग्रह व्याप्य तो यार परस्पर विग्रह का व्याप्य है, गुप्त और असत्य परस्पर विग्रह का व्याप्य है, दो परस्पर का विग्रह का व्याप्य गुप्त असत्य दोनों का अभाव उष्ट में रहेगा, उष्ट में गुप्त है असत्य है दोनों का अभाव रह गया, व्याघात है। परस्पर विग्रह व्याप्य होने पर दोनों के साथ रहने क्या पति दोनों का भाव परस्पर गृह व्याप्य है नहीं, गोत्व है अश्वत्व भाव का व्याप्य, अश्वत्व है गोत्व भाव का व्याप्य, कैसे व्याप्ति बनेगी? यत्र गोत्वम तत्र यत्र अश्वत्वम गोत्व भाव, व्याप्य कौन हुआ? अश्वत्व गोत्व परस्पर व्याप्य किसका? परस्पर गृह अभाव, अभाव व्याप्य अभाव का व्याप्य दोनों होने पर दोनों के अभाव एक साथ रह सकते हैं, गोत्व असत्य दोनों का अभाव ऊट में है। इसी प्रकार सत्य असत्य में यदि परस्पर विरह व्याप्यत्व रहे तो दोनों का अभाव एक साथ रहने की आपत्ति ना कि तृतीय तस्य व्याघाता प्रयोजक तस्य परस्पर विरह व्यापक होने पर व्याघात का प्रयोजक नहीं व्याघात का अप्रयोजक, गृह व्याप्त होने पर भी दोनों का अभाव एक साथ रह सकते हैं, जैसे गोत्व सत्व परस्पर विरह व्याप्य थे, गोत्व असत्व ये परस्पर विरह व्याप्य है, जातक है परस्पर विरह व्याप्य है, व्याप्य भी कितना है यार गोत्व सत्व व्यापक विरह भगवान परस्पर विरह व्याप्य से होने पर भी तद अभाव तद अभाव गोत्व असत्व दोनों का अभाव उस समय रहेगा हाथी में उत्साह एकत्र सहोपल भाग साध्य रहे दोनों रहते हैं उस समय हाथी में दोनों रहते हैं रहते हैं दोनों रहते दोनों कौन कौन हाँ सत्य भाव गोत्व भाव गोत्व सत्य नहीं कृपया तद अभाव तद अभाव उत्साह एकत्र सहोपल भाग उस समय हाथ में दोनों दोनों कौन भाव असत भाव दोनों उस समय रहेंगे हाथ में रहेंगे रहते हैं देखो परस्पर विरह व्याप्य से है विरह व्यापक तो है गुप्त असत में परस्पर विरह व्याप्य तो होने पर भी दोनों का अभाव एक साथ रह सकते हैं इसे परस्पर दोनों का अभाव रहने व्यापक से इसी प्रकार सत्व असत्व में परस्पर विरह व्याप्य होगा तो दोनों का अभाव एक साथ रहने कोई आपत्त नहीं यहाँ व्याप्ति कैसे बनेगी विरह व्याप्ति होने से सत्य असत्य में परस्पर विरह व्याप्य है व्यापक है व्याप्यत्व व्याप्यत्व किसमें रहेगा हाँ सत्य में असत्य में और कैसे व्याप्ति बनेगी हाँ ठीक यथ सत्यम तत्र असत्य अभाव आत्मा यथ असत्यम तत्र यदा बंध्यापत्र यत्र असत्यम बंध्यापत्र असत्य है क्या है बंध्यापत्र में असत्य है वहां सत्ता असत्य नहीं यत्र सत्यम तत्र सत्ता नाम सत्व का असत्य नहीं परस्पर विरह व्याप्य हुआ और दोनों का अभाव सत्य असत्य दोनों का अभाव रज सर्क में सूत्र रज में सत्य है असत्य है दोनों अभाव है सत्य का भी अभाव है असत्य का भी अभाव है कहा रज्जु तर्पण सत्य का अभाव है सिद्ध सत्य सत्य स्वभाव त्रिकला राज्य पूर्व सत्य का अभाव है रज्जु तर्पण असत्य का भी अभाव है सिद्ध सत्य असत्य से प्रसिद्ध का भी सत्य न सत्य मानत्व अभाव रूप असत्य का अभाव है तो दोनों रह जाएंगे दोनों का अभाव का ग्रहण से कोई आपत्ति नहीं पूरा पिछले ने कहा था तुम मानते ब्रह्म को निर्धारण करो निर्धारण के ब्रह्म में सत्य है या असत्य है दोनों नहीं रहने पर भी ब्रह्म तो सदरूप होगा जैसे ब्रह्म में सत्य असत्य निर्धारण के ब्रह्मन सत्य असत्य दोनों का अभाव रहने पर भी सदरूप है ब्रह्म अब मान तो ठीक इस प्रकार जगत में सत्य असत्य दोनों का अभाव रह जाए सत्य का भी अभाव रहे असत्य का अभाव रहे तो जगत सदरूप हो जाए मिथ्या से कहा सिद्ध होगा अर्थांत हो जाएगा पूर्व पिछले ने कहा था यज्ञ निर्धर्म करते ब्राह्मण ब्रह्म निर्धर्म के सत्य है सत्य राहित है सत्य राहित भी सत्य नहीं रहने पर भी सदृपत्व निर्धारण ब्रह्म तो असत्य नहीं है असत्य का अभाव तो सिद्ध है सत्य भी नहीं निर्धारण के ब्रह्म में सत्य धर्म रहेगा क्या है सत्य धर्म रहेगा ना नहीं रहेगा नहीं रहेगा जोर से बोलो निर्धर्म के ब्रह्म में सत्य राहित है भी निर्धर्म के ब्रह्म में असत्य का प्रश्न है क्या नहीं सत्य हो सकता है किंतु सत्य रहेगा निर्धर्म ब्रह्म में इसलिए विकास से तार्किक लोगों के हम तो सत्ता मानते आत्मा में सत्ता मानते किंतु आप कहते तो ब्रह्म को निर्धर्म कर उसमें सत्ता मानोगे सत्य रहेगा सत्य राहित है भी ब्रह्म नहीं ब्रह्म सदरूप है ना नहीं सदरूपत्वत सदरूपत्व चाहिए सदरूपत्वत निर्धर्म से ब्रह्म सत्य राहित है कि सदरूपत्वत सदरूप है सदरूपत्वत क्या है सदरूपत्वत कौन सा बालक दिन रत्न थोड़ा सदरूपत्वत स्वर्ण निर्धर्म से ब्रह्मण सत्य रहित सदरूपत्व प्रपंच से सदरूपत्व अमिथ्यात्वपत्ति अर्थांतर मुक्तम पूर्व पक्ष ने कहा था ब्रह्म में सदरूप सत्व नहीं होने पर भी ब्रह्म सदरूप है, सदरूपत्व सदरूप जित होगा। इसी प्रकार प्रपंच में सदरूपत्व आ जाएगा तो मिथ्यात्व सिद्ध नहीं होगा, अमिथ्यात्व उपपत्या सदरूप हो जाएगा, सत्व नहीं असत्व नहीं किंतु सदरूप है। अर्थांतरम पूर्व पक्ष ने अर्थांतर कहा तन्न ऐसी धांधी का सर्वाद नहीं है, ब्रह्म सदरूप है, जगत भी सदरूप हो जाए था नहीं। आप सब बहुत मानते सत्ता समझ से एक सर्वानुगत में सर्वत्र सत प्रतीत उपपत्त ब्रह्मवत प्रत्येक प्रपंच से सत्प्रभावता कल्पने माना भावा एक ही सदरूप सर्वानुगत सर्वानुगत सदरूप एक है सर्वत्र सत प्रतीत उपपत्त ऐसे गोत्व में एक गोत्व है सकल गुण घटक में एक सकल घट में एक घटक सकल घट में इस प्रकार जितने पदार्थ सर्वत्र एक सत्य सर्वानुगत एक सत्य सत प्रतीति उपपत्त ब्रह्म सदरूप है उसी से ही ब्रह्म में को अध्यस्त होने के कारण अधिष्ठान ब्रह्म सदरूप उसका तादात्म्य सब प्रपंच में दिखता है क्योंकि प्रपंच अध्यस्त है एक सदरूप सर्वत्र प्रतीत होता है सदरूप ब्रह्म ही यही इच्छा सर्वत्र प्रपंच में सदरूप प्रतीति हो जाती है तो सर्वत्र सत प्रतीति यदि हो सकती है एक पद मान करके प्रत्येकम प्रपंच से सत्यवाता कल्पने माना भावा प्रपंच में प्रत्येक सदरूप स्वभाव तो घट पटाधि आकाश पृथ्वी सब में सत्यवाता कल्पना नहीं कोई प्रमाण नहीं है सदव्यवहार प्रतीति यदि नहीं हो सके सदरूप सत्वभावता मान सत प्रतीति एक अभिषण सत ब्रह्म का सत ब्रह्म सदरूप है उसमें अध्यक्ष सारा प्रपंच उससे ही सर्वत्र सत्प्रभाव सदरूप प्रतीत हो सकती है और अलग अलग सत्प्रभाव मानने में कोई प्रमाण नहीं है। अनुगत व्यवहार अभाव प्रसंगाश यदि सत्प्रभाव अलग मानोगे प्रपंच में सर्वत्र अनुगत व्यवहार नहीं होना चाहिए एकाकार व्यवहार एक गुप्त सब गो में तो सर्वत्र गौ गौ गौ एकाकार व्यवहार होता है। अनुगत व्यवहार होने के लिए विशेषण एक हो विशेषण का संबंध एक हो विशेषण गुप्त संबंध समवाय संबंध समवाय संबंध में गुप्त कितने गो में सकल गो में होने से अनुगत व्यवहार होता है। यदि आप विशेषण सब रूप विशेषण भिन्न मानोगे अथवा संबंध भिन्न मानोगे तो सर्वत्र अनुगत व्यवहार नहीं होगा। सर्वत्र अनुगत व्यवहार होता है आकाश सत वायु सन तेज सत सत व्यवहार सर्वत्र होता है। सत सत सर्वत्र व्यवहार होने के लिए एक सदरूपत्व सर्वत्र मानना चाहिए। और तार्किक लोग कहेंगे ठीक है हम सत्ता एक मानते हैं द्रव्य गुण कर्म में सत्ता मानेंगे समवाय समझे और सामान्य विशेष समवाय में सत्ता मानेंगे सामान्य अधिकांश मन से एकार के समवाय समझे एक सत्ता होगी। तो सिद्धांत जी कहते एक सत्ता तो विशेषण एक मान करते हो किन्तु संबंध भेद हो गया द्रव्य गुण कर्म में तो समवाय समझते और सामान्य विशेष समवाय में सामान्य अधिकांश मन हो गया संबंध अलग हो गया संबंध भी एक रूप होना चाहिए। विशेषण जैसे एक है संबंध भी एक हो तो अनुगत प्रत्यय होगा संबंध भिन्न में अनुगत प्रत्यय नहीं होगा। सर्वत्र गो में गोत्व गो समवाय समझते रहते गौ गौ ऐसा अनुगत व्यवहार होता है। गोत्व गो के रूप में रहेगा ना नहीं गो के रूप में गोत्व सामान्य अधिकम समझते गो के रूप में गो के संख्या में परिमाण में गोत्व भी समवाय संशोषण नहीं रहेगा सामान्य अधिकम रह जाएगा। यदि अन्य संबंध को लेकर के अनुगत प्रत्यय समर्थन करोगे गो रूप में भी गोत्व व्यवहार हो गो रूप को गो परिमाण को गो संख्या को कोई गौ कहता है यदि संख्या आदि में भी गोत्व सामान्य अधिकम समझ रहने पर भी अनुगत व्यवहार होता है नहीं होता है नहीं होता है। इसी प्रकार यदि आप सामान्य विशेष समवाय में सत्ता का संबंध सामानाधिकम संबंध मानोगे तो अनुगत व्यवहार होगा। जैसे द्रव्य गुण कर्म को सत कहते हैं ऐसे सामान्य विशेष समवाय को सत कहना नहीं चाहिए। एक सत्ता सब सर्वत्र मानते हैं कार्य के लोग द्रव्य गुण कर्म में समवाय में सामान्य विशेष समवाय में सामानाधिकरण में इसी प्रकार सत्ता एक सत्ता को संबंध से लेकर के अनुगत प्रत्यय का समर्थन करोगे सर्वत्र तो सर्वत्र पृथ्वी द्रव्य गुण कर्म सब सामान्य विशेष समवाय भी सब व्यवहार कर दो तो एक गोप्त गो व्यक्ति में है सब गुण समवाय समझते गौ गौ व्यवहार हो गया और गो के रूप में गंध में संख्या में परिमाण में जिसमें भी सब सामान्य विकम समझते गो को रहता है वहां भी गौ गौ इस अनुगत व्यवहार हो बताया क्या। इसलिए संबंध भेद अनुगत प्रत्यय समर्थन नहीं कर सकते हो अनुगत व्यवहार होने के लिए विशेषण एक हो संबंध भी विशेषण और विशिष्ट का संबंध भी एक होना चाहिए। अनुगत व्यवहार वहां प्रसंगाच यदि सर्वत्र सत्ता अलग अलग मानोगे ब्रह्म में सत्ता अलग और प्रपंच में सत्ता अलग मानोगे तो अनुगत व्यवहार नहीं होगा। एक ही सत्ता का संबंध भेदन संबंध मानोगे तो भी अनुगत व्यवहार नहीं होगा। संबंध एक होना चाहिए। हम मानते हैं एक ही सदरूपता है और सत्य का सब के साथ संबंध कैसा है तादात्म्य क्या है संबंध है तादात्म्य। अध्यक्ष वस्तु में अधिष्ठान का तादात्म्य है अध्यक्ष तादात्म्य सब तादात्म्य में सब व्यवहार हो जाए। ब्रह्म में सब तादात्म्य सदरूप है और सर्वत्र सब तादात्म्य है एक तादात्म्य संबंध को लेकर सर्वत्र सब व्यवहार हो जाए। सत्य भी एक है संबंध भी तादात्म्य एक है उसको लेकर सर्वत्र सब व्यवहार हो जाएगा। आपके मत के अनुसार अनुगत व्यवहार अभाव प्रसंग एक ही सत्रूप से व्यवहार हो सकता है। प्रपंच में सत्रूप कल्पना में प्रमाण नहीं सत्रूप कल्पना करो तो अनुगत व्यवहार नहीं होगा। इसे अनुगत व्यवहार अभाव प्रसंग प्रपंच में सदरूपत्व है ही नहीं इसे ब्रह्म ही सदरूपत्व है और प्रपंच में सदरूपत्व नहीं कल्पना नहीं कर सकते। यहाँ कह करके अभी फिर सत्य सत्य का अभाव नहीं रह सकते तो अभी कहेंगे सत प्रतिवी का सत प्रतिवी को अन्य अभाव साध्य करेंगे साध्य क्या करेंगे सत प्रतिवी का सत प्रतिवी व्यक्ति में अप्रयोग प्रशंसा करके अभी कहेंगे अन्य अभाव दे कहेंगे ओम।